bulut bulutun üstüne, bulut dağların üstüne, bulut bulutun üstüne, bulut dağların üstüne, bulut Allah'ın seversen. Gitme yârimin üstüne, bulut Allah'ın seversen. Gitme yârimin üstüne, aman cananen aman dersin, bir gün olur ah edersin. Aman cananen aman dersin, bir gün olur ah edersin. Dördü beyaz, dördü kare. Sen açtın sineme yâre, bulunmaz derdime çare. Sen açtın sineme yâre, bulunmaz derdime çare. Aman cananen aman dersin, bir gün olur ah edersin. Aman cananen aman dersin.